Imetimu saa 7:20 katika studio za Radio Isanganiro. Hujambo mpenzi msikilizaji na mtanashati wa vipindi vya Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari. Rushwa, uhujumu wa uchumi pamoja na upendeleo ni miongoni mwa vikwazo vinavyokwamisha maendeleo ya Burundi. Samuel Ndayiragije, mwakilishi wa shirika la Warundi wa Ishinje, alitamka hayo jana Jumapili katika hafla ya kuhitimisha mashindano ya Inkingi Zimbona Kazoza mjini Bujumbura. Ukosefu wa maji safi ni kero kwa wakazi wa kata za kaskazini mwa mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, hali inayokithiri hata kwenye hospitali ya Kigobe maarufu kwa Johnson. Wagonjwa wanaripoti kushindwa kufanya usafi. Na nje ya Burundi, Boniface Mwangi, mwanaharakati mashuhuri Kenya, yuko chini ya ulinzi tangu mwishoni mwa juma lililopita. Anashutumiwa kuchochea vitendo vya kigaidi wakati wa maandamano ya Juni 25. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami hadi tamati. Mimi ni Omer Nduwayo. Inosa Bibonimana yuko na Skimitambo. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Rushwa, uhujumu wa uchumi na upendeleo ni miongoni mwa vikwazo vinavyokwamisha maendeleo ya taifa la Burundi. Samuel Ndayiragije, mwakilishi wa shirika la Warundi wanaoishi nje, ameeleza hayo jana Jumapili wakati wa kufunga mashindano ya Inkingi Zimbona Kazoza yaliyoandaliwa na shirika hilo katika mji wa Bujumbura. Alieleza kuwa ndio sababu mashindano hayo yaliandaliwa, ili vijana wapate kuchangia kimawazo kupitia vipaji walivyonavyo, kuwashauri viongozi wasiotimiza wajibu wao ili kufikia maendeleo endelevu. Anatoa wito kwa serikali kuwajibika katika kutokomeza vikwazo vyote vinavyokwamisha wananchi kujiendeleza. Tumsikilize. Wale watu ambao wameparticipate wametuonyesha kwamba wanahitaji kabisa kuona nchi inasonga mbele. Wametuonyesha kwamba rushwa ni kitu ambacho tunataka sisi sote kufight. Hatuwezi kuona rushwa tena hapa nchini inaendelea. Wote wa participant wamecheza wakionyesha kwamba wanahitaji kabisa kuona hii nchi inaendelea. Wanahitaji kuona kwamba hakuna rushwa ambayo inatolewa au inapokelewa hapa nchini. Kitu cha pili, wamesema kwamba wanahitaji kuona tuna umoja katika Warundi. Sasa wakasema kwamba ni lazima Warundi tuungane pamoja tu na unit. Hapo sasa tutaweza kufikiria hiyo inchi ya 2040-2060. Kitu kingine, wametuonyesha kwamba bila kutumika, bila kubadili mila na stuli zetu, hatuwezi kufika mbali. Wakasema kwamba ni lazima tutumike pamoja, ni lazima tubadili our mindset, halafu tuendelee na tufike mbali. Kitu kingine wametuonyesha ni kwamba bila sisi Warundi kujumaika pamoja hatuwezi kufika mbali. Na kitu kingine cha muhimu, wametuonyesha kwamba hii vision 2040-2060 ni kitu kizuri, lakini hatuwezi kufika mbali bila government kufanya kazi yake kuhakikisha kuna ambao wako kwenye serikali ya Burundi ni watu kabisa ambao wana mwito wa kutumikia wananchi bila kujitumikia wenyewe. Kwa kijumla, tumeona kwamba hii competition kuu inahitajika sana, na this is a first edition na tunaendelea, second edition inakuja haraka. Ningependa kupongeza watu wote ambao tusaidia ili hii competition ifanyike. Ukurasa wa afya kwa sasa, wagonjwa wa virusi vya ukimwi hawapati tiba kirahisi tangu nchi ya Marekani ifunge misaada iliyokuwa ikipitisha kwenye mradi wa kupambana na virusi hivyo. Tamko la mratibu wa muungano wa mashirika ya wagonjwa wa virusi vya ukimwi Capes Plus, Hamza Vena Buriku Kie, anayomba serikali kusaidia iwezavyo kwa kuunga mkono mradi wa kupambana dhidi ya ukimwi. Isanganiro. Hospitali ya Kigobe maarufu kwa Johnson inatatizwa na ukosefu wa maji safi. Wagonjwa wanadai kuweza kufanya muda wa zaidi ya wiki bila kupata maji na kushindwa kufanya usafi. Tatizo linalotajwa pia na Fines na Kiruta, mganga mfawidhi wa hospitali hiyo, anaelisihi shirika la ugavi Regideso kuiunganisha hospitali hiyo na mtandao usiokosa maji au sio? Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mtusaidie tupate maji kwa hiyo hospitali juu. Huu ni mmoja wa wauguzi ambaye tunamkuta kwenye zahanati ya Kigowe inayotambulika rasmi kwa Johnson, anayefahamisha kwamba tatizo hilo la uhaba wa maji linawaathiri vilivyo kutokana na jinsi hawafanyi usafi ipasavyo. Tunauguza hapa kuna maji, tunatafuta kwenye tunashota tunakosa, maji ya koga tunakosa, maji ya kunywa tunakosa. Mtusaidie tupate maji kwa hiyo hospitali juu bila kuna maji kuna ugonjwa nyingi. Hayo yanahakikishwa na Finesi na Kiruta, mkurugenzi wa zanati hiyo, anayefahamisha kuwa wanaweza wakamaliza wiki kutwa bila kupata maji. Hali ni mbaya sana kwa sababu tunaweza kufanya muda wa siku 3 4 bila kuwa hata toni moja la maji, na mara na mara naweza kufika hata yinga bila kupata maji. Nikikwambia hivyo labda hautakubara, lakini ni hivyo, ni ukweli. Hali sio nzuri hata kidogo, ni tatizo kubwa katika zanati yetu hii. Kiongozi huyo anafahamisha kwamba tatizo hilo la uhaba wa maji linaweza likasababisha maambukizi ya magonjwa kati ya wauguzi pamoja na wagonjwa. Sisi watu ambao tunatumika katika kazi hii ya kutunza wagonjwa, tunatakiwa tunawe mikono kila wakati. Unapogusa mgonjwa mmoja, hauna ruhusa ya kumgusa mwingine kabla hujanawa. Hivi kama unagusa mmoja na unagusa kwa mwingine, ni kusema kwamba unamtia katika hali ya kuweza kupatwa na ugonjwa fulani ambao hakutoka nao nyumbani. Sisi wenyewe tunaweza kujiambukiza magonjwa kwa sababu tunaweza kugusa mgonjwa fulani na tunajigusa wenyewe. Hii ni hali ya hatari kabisa, ni changamoto kubwa ambayo tunayo. Tena kumbuka kwamba fasi ambapo kuna kusanyika watu wengi, tuna vyoo. Ni vyoo vya kizungu, vinahitaji maji. Tunahitaji kuwa na usafi ili hizi zisipate nafasi ya kuweza kuingia na kurudi kwenda kuambukiza watu. Hivi wagonjwa wenye kuwa hapa wanahitaji kuoga maji, wanahitaji kusafisha vyombo ambavyo wanakulia, tunahitaji kusafisha vyumba vyao. Kama hatuna maji, hii inakuwa changamoto kubwa. Mkurugenzi huyo anafahamisha kwamba mara kadhaa wagonjwa huwa wakisota kidole zahanati hiyo kuwa ndiyo iliyosababisha tatizo hilo. Kwa kweli ninaweza kukuambia kwamba mara na mara wauguzi wanakuja wanatuambia tumejificha kwa sababu wagonjwa wanataka kutupiga, kwa sababu wanasema hatuna maji, sasa tufanye nini hapa kwenu? Na wanakuja wanatuambia tumejificha, hatutaki kwenda katika vyumba vya wagonjwa kwa sababu wanatushambulia kwamba hawana maji. Kabisa kabisa wanatushota kidole sana kwamba ni sisi, lakini sisi hatuna uwezo. Isipokuwa tu tunaweza kuchunga nusu ya maji, lakini kama jinsi nimekwambia maji hayo yanaisha mara moja. Bwana Finesi na Kiruta anatolea wito shirika Regideso husika na ugavi wa maji kuwajibika vilivyo ili tatizo hilo lipatishiwe jawabu. Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana, shukrani sana. Wakati huo huo, wakazi wa kata ya Tabaha Bujumbura mjini wanadai kutokuwa na maji safi. Baadhi ya waliozungumza na kituo hiki cha matangazo Radio Isanganiro leo Jumatatu wanaeleza kufanya muda ulio kati ya wiki 3 na mwezi mzima bila kuhudumiwa kwa maji, na kufanya safari inayokadiriwa kwenye angalau kilomita 3 kwenda kuchota katika kata jirani, na wanapoyapata dumu la lita 20 hulipiwa pesa zilizo kati ya faranga 1000 na 1500. Wakazi hao wanaogopa maambukizo ya magonjwa yanayotokana na usafi mdogo na kuomba shirika la ugavi Regideso kusawazisha tatizo hilo. Alexi Ndaisenga amefika huko, ametuandalia ripoti hii. Ukitembea barabarani upande wa mtaa wa Taba ulioko katika eneo la Kamenge, takriban kilomita 9 kutoka katikati ya jiji la Bujumbura, unaona wananchi wakitembea wakiwa na madumu na ndoo wakitafuta maji. Katika njia hiyo, mabomba yote tuliyopita pembeni yalionekana kuwa hayajatoa maji kwa muda mrefu, jambo ambalo limekuwa likiwapa shida kubwa kama wanavyosema wenyeji. Wasiwasi wao ni kwamba wanaweza kuambukizwa magonjwa yanayotokana na uchafu katika utawala. Ulimpata kiongozi wa mtaa wa Taba kwa njia ya simu, ambaye alieleza kuwa tatizo la maji safi wamelifikisha kwenye vikao vya usalama, lakini hadi sasa hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Aliongeza kuwa walikuwa wakitegemea maji kutoka kwa chanzo cha maji water, lakini hata hicho kwa sasa hakitoi maji. Wananchi hao wanai ameomba mamlaka ya Regideso kutafuta suluhisho la haraka wa Taba bali pia kwa mitaa mingine iliyo karibu na jiji la Bujumbura ambayo nayo inakumbwa na uhaba wa maji. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la ugavi wa maji Regideso anajulisha kuwepo mradi wa kuvuta maji kutoka katika ziwa Tanganyika unaokwenda kutekelezwa kabla ya mwaka huu kuisha ili kushughulikia swala la uhaba wa maji mjini Bujumbura. Injinia Jean Albert Manigomba anafafanua kuwa sababu za uhaba wa maji humu mjini ni kasi ya kukua kwa jiji ambako hakukuambatana kikasi na ugavi wa maji. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inasikika kutoka mjini Bujumbura. Punde ni kimataifa. Habari za kimataifa. Nairobi. Mwanaharakati mashuhuri nchini Kenya, Boniface Mwangi anatarajia kufikishwa mahakamani akikabiliwa na tuhuma za kuchochea vitendo vya kigaidi wakati wa maandamano ya kumbukizi ya Juni 25. Mwangi alikamatwa mwishoni mwa juma lililopita katika makazi yake nje kidogo ya jiji la Nairobi na atafikishwa mahakamani leo Jumatatu, ilisema taarifa ya kurugenzi ya upelelezi wa makosa ya jinai iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Aidha, kupitia ukurasa wake wa kijamii na zile za mashabiki wake, Mwangi amesema yeye sio gaidi, huku kukamatwa kwake kukiibua hisia mseto kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa hati ya kufanya upekuzi, Mwangi anatuhumiwa kuwa kinara wa kuchochea maandamano kwa kulipa vijana kufanya vurugu. Wachunguzi wanadai kuzuia vitu vyake kadhaa ikiwemo simu zake mbili. Na hatimaye Gaza. Takriban wa Palestina 67 wameuawa katika mashambulio ya Israel wakati wakisubiri malori ya misaada ya Umoja wa Mataifa kaskazini mwa Gaza. Haya yakijiri wakati huu Israel pia ikitoa amri mpya ya watu kuhama makazi yao. Wizara hiyo imesema mamia ya raia wengine wamejeruhiwa wakati wa mkasa huo, idadi hii ya vifo ikiwa ya juu zaidi kuripotiwa kwa watu ambao wamekuwa wakiuawa wakati wakisubiri vyakula vya misaada, watu wengine 36 wakiripotiwa kufariki siku ya Jumamosi. Wizara ya Ulinzi ya Israel imekiri kuhusika katika mauaji hayo kwa kile ambacho imedai kuwa wanajeshi wake walifyatua risasi kwa umati wa watu ambao walihisi ulikuwa tishio kwa usalama kaskazini mwa Gaza. Kwa mjibu wa RFI Kiswahili, shirika la mpango wa chakula duniani limelaani hatua hiyo ya kuwaua watu kwa raia wanaosubiri vyakula vya misaada ukanda wa Gaza, likisema ni vitendo visivyokubalika. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana huu, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Inosaiwa ni maana kutuunganisha kimitambo. Mimi ni Omer Ndwayo. Tuungane.